Det är torsdag den 21 mars, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Cecilia Wikström backas av partikamrater. Flera öppnar för att kryssa henne i EU-parlamentsvalet. 44-åring riskerar långt fängelsestraff för att ha spridit video från moskéattackerna. Antalet läkare som förlorade sin legitimation fördubblades förra året. Och en ny undersökning visar att män förväntar sig högre ingångslön än kvinnor. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Henrik Svensson. Flera personer inom Liberalerna öppnar för att kryssa den nyligen petade EU-parlamentarikern Cecilia Wikström i EU-parlamentsvalet. Igår skrev Wikström själv på Facebook att hon var villig att stå längre ner på Liberalernas lista med möjlighet att kryssa sig in i parlamentet. Den tidigare generalkonsuln och älvveteranen Olle Westberg ger Wikström sitt stöd och han säger till Expressen att han förmodligen kommer att kryssa henne även om det finns en annan toppkandidat. Det är Liberalernas partiråd som har sista ordet om vem som ska toppa listan. Socialdemokraternas politiska utveckling får hård kritik från flera fackförbund, rapporterar SVT Nyheter. Mats Jutterström, som är ordförande i fackförbundet Pappers, säger till SVT att det värsta är att Socialdemokraterna i och med januariavtalet gått med på att sänka skatten för höginkomsttagare och försämra lagen om anställningsskydd. Jag nästan håller på att gå i backen när jag läste och hörde om det där. Vad var just sin namn de gått med på? Men efter det här så då finns det liksom en tveksamhet. Det gör det bland våra medlemmar hur vi ska fortsätta agera i de här frågorna. Va? Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström-Båstad säger till SVT att hon förstår att delar av januariavtalet inte går i linje med den politik som den fackliga rörelsen vill se. En 44-årig man riskerar upp till 14 års fängelse för att ha spridit terroristen i Nya Zeelands livesända video från moskéattackerna, det rapporterar AP. Philip Arp ska ha delat videon på lördagen, dagen efter dödet. Idag ställdes han för första gången inför en domare som inte gick med på att släppa 44-åringen mot borgen. I therefore intend to remand the defendant in custody on these matters and I will hear from counsel in a minute as to when that appropriate date is. Arps kommer att åtalas för brott mot Nya Zeelands censurlagar, som säger att regeringen kan döma ut visst material som olagligt att titta på, inneha eller sprida. Flera personer har gripits misstänkta för samma brott. Däribland en 18-åring som även lagt ut en bild från moskén med ett budskap som enligt åklagaren bör klassas som anstiftan till extremt våld. Idag samlas EU-ledarna till ett 2 dagar långt toppmöte där man bland annat ska ta ställning till Theresa Mays förfrågan om att skjuta upp Brexit till den 30 juni. Den brittiska premiärministern väntas vara först ut att tala under mötet, men Brexit-frågan kommer senare avgöras utan henne i rummet. Och det är fortfarande oklart om May kommer att få det beskedet hon hoppas på. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk sa igår att han kan överväga en kort förlängning om utträdesavtalet godkänns av det brittiska parlamentet. Even if the hope for a final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking until the very last moment a positive solution. Of course, without opening up the withdrawal agreement. Andra EU-ledare har gett mer splittrade svar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel välkomnar Londons tydliga förfrågan, medan Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian menar att Mays önskan måste avslås om hon inte lyckas övertyga EU om att hon kommer få igenom sitt utträdesavtal. Storbritanniens ordinarie utträdesdatum från EU är om 8 dagar. Och även det brittiska Labourpartiets ledare Jeremy Corbyn kommer att resa till Bryssel under dagen för att diskutera vad man beskriver som en alternativ Brexit-plan med EU och chefsförhandlaren Michel Barnier. Det uppger Labour i ett pressmeddelande. Enligt partiet är Corbyn säker på att ett alternativ till premiärminister Theresa Mays Brexit-avtal kommer bli accepterat av Storbritanniens parlament. så ska vi till Afghanistans huvudstad Kabul där minst 6 personer har dödats och 23 skadats i flera explosioner, det uppger myndighetskällor i landet. Attackerna ägde rum i samband med det lokala nyårsfirandet som sammanfaller med det persiska och kurdiska nyåret. Enligt inrikesdepartementet så avfyrades flera granater från granatkastare i de västra delarna av staden och 3 raketer ska enligt försvarsdepartementet ha skjutits mot bostäder där det pågick nyårsfirande. Ahmad Ahmadi jobbar som läkare på ett sjukhus i Kabul och han säger till AP att hans sjukhus har tagit emot 2 döda och 13 skadade. Han berättar att de 2 dödsoffren är en man och en kvinna och han säger också att läget för 3 av de skadade är kritiskt. Och nu några ekonominyheter. Fonder som investerar i snabbväxande teknik och tillväxtbolag har gett bäst avkastning de senaste 5 åren enligt Placera. 14 av de 20 toppfonderna har vad sajtens Per Ståhl beskriver som teknikklingande fondnamn. USA kommer att behålla tullarna mot Kina tills dess att Donald Trump är säker på att landet håller sig till ett möjligt handelsavtal, det rapporterar Bloomberg. Trump tillbakavisar därmed förväntningarna om att USA och Kina skulle enas om att ta bort tullarna, som en del i att pausa handelskonflikten mellan länderna. De flesta bostadsägare i Sverige räknar med vinst när de säljer, det visar Nordeas undersökning Boendebarometern. Men bland unga mellan 18 och 29 år räknar nästan en fjärdedel med att göra förlust. Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson säger till TT att hon tror att de ungas mer pessimistiska inställning kan förklaras med att de ofta köpt bostäder till högre priser i storstadsområdena. Nu inrikes. 24 läkare blev av med sina legitimationer under förra året och det är mer än en fördubbling jämfört med året innan, det skriver Svenska Dagbladet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tror att ökningen beror på att anmälningsfrekvensen har blivit högre. Petra Karlbaum, som är processutvecklare på IVO, säger till SvD att man har varit ute på möten med chefsläkare och pratat om vårdgivarnas skyldighet att anmäla om en anställd inte fungerar på arbetsplatsen, till exempel på grund av sjukdom, missbruk eller oskicklighet. En person har dött efter en olycka på E4 i höjd med Fruängen i södra Stockholm, det skriver Expressen. Olyckan inträffade när en lastbil körde in i tunnelbanebron mellan Fruängen och Västertorp i morse. Hela E4 har stängts av under räddnings- och bärgningsarbetet och det har varit långa köer på platsen under morgonen. Tunnelbanetrafiken mellan Fruängen och Västertorp stängdes först av och dras nu med efterföljande trafikstörningar. 3 flickor i Burundi kan dömas till 5 års fängelse för att ha klottrat och ritat på en bild av president Pierre Nkurunziza i sina skolböcker, det rapporterar AFP. Flickorna är 15, 16 och 17 år gamla och har fängslat i väntan på rättegången, där de kommer att åtalas för att ha vanärat statsöverhuvudet. En källa inom rättssystemet kallar fallet väldigt känsligt och säger att justitieministern själv övervakar händelseutvecklingen. Människorättsorganisationen Human Rights Watch kräver i ett pressmeddelande att landet ska sluta trakassera skolbarn. Och lärare påpekar för AFP att böckerna delas bland alla elever eftersom det inte finns tillräckligt många. Kvinnliga studenter i Sverige förväntar sig en betydligt lägre ingångslön än sina manliga kurskamrater. Det visar en ny undersökning gjord av personalkonsultfirman Universum Global, skriver SvD Näringsliv. Den största skillnaden finns bland ekonomistudenter. Där förväntade sig männen en ingångslön på ungefär 34 600 kronor i månaden och kvinnorna en ingångslön på ungefär 32 000 i månaden. Närmast varandra i förväntad ingångslön var IT-studenterna. Där skilde det ungefär 1 000 kronor mellan män och kvinnor. Det var allt från Omnipod för den här gången, men du får gärna höra av dig med tankar och synpunkter om programmet. Hör av dig på podd@omni.se. I studion Matilda Glaser och jag Henrik Svensson. Kära vänner,

Lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, the world this hour, I'm Danielle Capelli. We begin in the House of Commons, where MPs have been voting all night. Shall I rise and report the bill? Yes. No? You want me to stay here? The Conservatives are holding a filibuster, forcing votes on over 250 spending motions. And because spending motions are confidence votes, the Liberals have to stay in the chamber and defeat each and every one. Losing a confidence vote can trigger an election. But the Conservatives say this could all end if Prime Minister Justin Trudeau will allow former Attorney General Jody Wilson-Raybould to speak again. On Tuesday, the Liberal majority on the Justice Committee voted to end its SNC-Lavalin inquiry. Former Liberal Cabinet Minister Jane Philpott is calling on the Prime Minister to waive cabinet secrecy and allow her and others to tell the whole story of the SNC-Lavalin case. Philpott gave her first interview since resigning to Maclean's magazine. Philpott explains that she still very much supports the policies of the Liberal Party, but said she felt compelled to speak up about the SNC case out of a duty to her constituents. The Liberal majority on the Justice Committee voted to end the SNC-Lavalin inquiry on Tuesday. The CEO of SNC-Lavalin is defending his company. In an interview with Radio-Canada, Neil Bruce says he never told the Prime Minister's office that a specific number of jobs could be lost if the company was prosecuted. However, he says if it is convicted of fraud and bribery, the company could be taken over by a foreign company who could move up to 9,000 jobs out of the country. He also said that he had met with Conservative leader Andrew Scheer, who had been, quote, very supportive, unquote. New Zealand is moving fast on gun reform. Prime Minister Jacinda Ardern is banning the sale of military-style automatic and semi-automatic weapons following last week's shootings at mosques in Christchurch. 50 people were killed by a white supremacist gunman. Ardern says the government will also introduce a buyback plan for those who already own the banned weapons. She expects the new gun law to be in place by April 11th. British Prime Minister Theresa May is in Brussels today asking EU leaders for a Brexit delay. The UK is scheduled to leave the European Union on March 29th, but MPs still have not approved a withdrawal agreement, and they don't want to leave without one. In a television address last night, May said she hoped the country could deal with the frustrations and reach an agreement on how to leave. May is asking the EU to extend the Brexit deadline until June 30th. Irish Prime Minister Leo Varadkar says none of the EU leaders attending the summit in Brussels want a no-deal Brexit. He's one of the leaders who will decide on Britain's request. Varadkar says there is an openness to the extension, but Lithuania's president thinks British Prime Minister Theresa May will get a shorter extension than the one she wants. Mozambique. The death toll in Mozambique from Cyclone Idai stands at 200, but emergency workers say it will continue to rise as floodwaters recede. Portugal is sending an intervention task force to help search for survivors. One of the most destructive natural disasters in recent history, the cyclone created a muddy inland ocean 50 kilometers wide where there used to be farms and villages. Shares in the company Levi Strauss, the company that gave the world blue jeans, will start trading on the New York Stock Exchange today. Levi Strauss is going public for the second time in under the ticker Levi. The 166-year-old company went public in 71, but the descendants turned it private again. Nu ska vi lyssna på Sky News Center at 3. The killer of a 6-year-old girl on the Isle of Bute has been told he may never be released. Aaron Campbell always denied murdering Alicia McPhail last summer, but finally admitted it ahead of today's sentencing. He'll serve at least 27 years, but a judge said the remorseless killing meant rehabilitation was only a remote possibility. Anne-Marie Kokoza from the charity Families Against Murder and Suicide has been supporting Alicia's mother. I think that he's learned quickly that he will maybe get rehabilitated quicker if he says that he admits to it, but he's not as clever as he thinks he is, so I would hope that he'll be away for a very, very long time. Theresa May is in Brussels appealing to EU leaders to back her plan for a 3-month delay to Brexit. Kit Bradshaw reports. A short extension would give Parliament the time to make a final choice. The Prime Minister wants more time to get her deal approved by MPs. She needs agreement from all other EU countries. Some don't like her new end of June deadline. It is impossible, we think, to have an extension that goes further than 23 of May. Labour's Jeremy Corbyn is also in Brussels for meetings with officials. The Prime Minister seems to think that she can run down the clock by constantly threatening the British Parliament with a no-deal exit. The UK is due to leave the EU a week tomorrow. Counter-terrorism officers are investigating after five mosques were attacked with sledgehammers in Birmingham. Home secretaries condemn those responsible, saying hate has no place in our society. The Royal College of Physicians has dropped its opposition to assisted dying. 7,000 doctors were questioned, but there wasn't a big enough majority for or against it, so the organisation will now take a neutral stance. The Bank of England has left interest rates on hold. All nine members of the Monetary Policy Committee voted to keep them at 0.75%. And Scotland have just kicked off their Euro 2020 qualifying campaign in Kazakhstan, as they hope to reach their first major tournament since 1998. Sheffield Wednesday right back Liam Palmer's making his international debut. That's the latest. I'm Charlie Briggs. Fly iväg från stadens buller och brus, hem till där som livet en gång fanns. Mot bondestammen solen kastar sitt ljus, lyser upp förtäljer att vi har en chans. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Följ med oss och besvinga, ha likhet i blick. Kom med för du är kallad att kämpa med oss. Följ med oss för det vackra vi av förfäder fick. Kom med och skriv historia, var redo att slåss. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Vi fjärmar oss den ytliga urbana miljön som korrumperar sinnen och ger oss frid. Vi väcker ideal och tro som aldrig kan dö, som gör att ingen räds att offra allt i vår strid. Vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Ja, vi så trogna kvar i bittraste tider, vi tänder hoppet ibland stora och små. Vi skapar framtiden och vad det än lider, vi tror på hjärtan som för Norden slår. Den sjö sig så vida utspridd.

ljuger vi och känner inte magen under oss. Gungar gör vi på ett moln som sommarvinden har kastat loss. Och om man suger lyckan, gungeli gung, gungeli gung, finner man den när man gungar i en hammock med den som man har kär. Gungar i en hammock. Change the stars. och ut i smyg kysstes bakom någon båt. Hon fällde tåren när jag på våren till sjöss mig väg av och sa detta blivit bra. Hon var med trogen jag skulle vara och inte bli inom flicka glad, men ser ni det då så svarade jag: det kan jag inte löpa dig, jag kanske måste fröka dig, för ut i illusioner vill jag inte söva dig. Det kanske blir ni grässerna med krulligt hår på gässerna, så nere vid i katorn under armen om mig. Och helt låta bli små fransyskorna, heta ryskorna eller tyskorna. Det kan jag inte löva dig, men något som jag kan löva dig, det är att jag kommer åter till koster åt dig. Kan jag inte löva dig, jag kanske måste pröva dig, för ut i illusioner vill jag inte söva dig. Det kanske blir ni grässerna med krulligt hår på gästerna, så när det vid i faton slår armen om mig. Och helt låta bli små fransyskorna, heta ryskorna eller tyskorna. Det kan jag inte löva dig, men något som jag kan löva dig, det är att jag kommer åter i poster åt dig. Det var ganska länge sedan jag riktigt kanske jag stör dig, det du har för dig. Förlåt min vän, men vad ska jag göra? Jag måste höra din röst igen. Fast en blott långt från i en telefon jag hör din stas nu, så måste jag ändå ge dig kärleksbud. Om man kunde kyssas genom telefon, tusen ena kyssar fick genom tråd. Jag skulle ringa till dig nätter och dag, tills att ditt hjärta gav mig svar. Upp på linjen ingen skulle komma fram, alla andra finger sända telegram. Dagen ökar sötter vid min telefon, om man kunde kyssas med telefon. Förlåt min vän, men vad ska jag göra? Jag måste höra din röst igen. Fast en blott långt ifrån i en telefon jag hör, så måste jag ändå ge dig kärleksbud. Om man kunde kyssas genom telefon, tusen eta kyssar gick genom tråd. Jag skulle ringa till dig nätter och dag, tills att ditt hjärta gav mig svar. Upp på linjen ingen skulle komma fram, alla andra finger sända telegram. Dagen efter sötter i min form, om man kunde kyssas med telefon. Talk. rätt så dåra, men det kan också såra. Snabbt beror på hur det sägs. I dessa trista tider du mera solsken sprider, och dina fraser noga vägs. Om du har varma tankar i ett sätt inom bord, så spara ej på blida ord. Säg det med ett leende och med en glimt. Kärleken har gett mig ro. Ireland has brought in stricter gun laws following the attack on two mosques in Christchurch. A company in the United Arab Emirates has also said an employee was fired and deported after he allegedly celebrated the mass killing of Muslims in New Zealand last week. At least 50 people were killed and dozens were wounded. Australian Brenton Tarrant was charged with murder on Saturday. And the FBI has joined the criminal investigation into the certification of the Boeing 737 MAX planes, according to the Seattle Times, citing people familiar with the matter. The FBI spokeswoman would neither confirm nor deny this. News Radio UK Sport. I'm John Francis, Germany coach. You're hiding.

flickan från det blå. Ja, hon är flickan från det blå. Flickan från det blå. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till Vandringsturen med Gunnar Andersson. Besök sverigekanalen.blogspot.com. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Glöm inte att tipsa dina vänner samt dela våra adresser. Glöm inte att tipsa dina vänner samt dela våra adresser. Lyssna i mobilen och tun in appen. Sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tun in appen. Sök bara på Sverigekanalen. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Sverigekanalen, bästa musik. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Stöd Sverigekanalen på Nordea 11042043981, ange KG Andersson. Lyssna i din smartmobil på direktsändningen i TuneIn-appen. Sök på Sverigekanalen och välj Sverigekanalen 2D. Lyssna i din smartmobil på direktsändningen i TuneIn-appen. Sök på Sverigekanalen och välj Sverigekanalen 2D. Lyssna i din smartmobil på direktsändningen i TuneIn-appen. Sök på Sverigekanalen och välj Sverigekanalen 2D. Stöd oss på Nordea kontonummer 11042043981, Gunnar Andersson. Stöd oss på Nordea kontonummer 11042043981, mottagare Gunnar Andersson. Stöd på Nordea kontonummer 11042043981, mottagare Gunnar Andersson. Sverigekanalen är kulturföreningen Jallarhornets egna internetradiostation. Sverigekanalen är kulturföreningen Jallarhornets egna internetradiostation. Vill du medverka, ta kontakt på info@sverige.nu. Vill du medverka, ta kontakt på info@sverige.nu. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Du lyssnar till Sverigekanalen som är kulturföreningen Jallarhornets internetradiostation. Om du är Nordea-kund, insättning ditt bidrag på Nordea-konto nummer 11042043981. Mottagare är Gunnar Andersson. Om du är Nordea-kund, insättning ditt bidrag på Nordea-konto nummer 11042043981. Mottagare är Gunnar Andersson. Om du är Nordea-kund, insättning ditt bidrag på Nordea-konto nummer 11042043981. Mottagare är Gunnar Andersson. Stöd oss om du är Nordea-kund, skriv clearings nummer 1104 sedan konto nummer 204398 Gunnar Andersson. Stöd oss om du är Nordea-kund, skriv clearings nummer 1104 sedan konto nummer 204398 Gunnar Andersson. Att ta sig upp på pallen. Ja, vi ska ta oss upp på pallen nu. Ja, idag hade vi torsdagen den 21 mars här. Den gamla gruvbanan hade vi tänkt oss ta oss upp mot Rällingsberg där. Med röstinspelning. Det har blivit förskräckligt halkigt där. Gubben Holm som ju bor uppe i Rällingsberg med sin gumma där. Han åkte omkring och plogade där sist då. Ja, nu är isen framme där halkigt, men vi tog oss upp i alla fall till Rällingsberg och mötte en gubbe där i halken nedförsbacke. En gubbe som vi brukar möta i Långspen där. Det var väldigt besvärligt att ta sig igenom där faktiskt och så i halken där. Gamla gruvbanan då. Rällingsberg och sen halket upp till Hensittervägen här. Väldigt besvärligt. Jag fick gå väldigt försiktigt där verkligen. Men, vi kom i alla fall upp till Hensittan till slut och kunde fortsätta på promleden där. Ja, promleden var också besvärlig och så. Framförallt i början där. Men så var det väldigt halkigt och så. Men nu glömde jag lite grejer här. Ja, vi kan ju faktiskt äntligen börja presentera lite vårtecken här. Vi var i Långspinne igår tror jag. Har vi inte det? Och såg myror i en myrstack. Jag tror det stämmer va? Och på den gamla gruvbanan för detta genom träsket upp mot Rällingsberg så kom det två svanar. Typ österifrån. De flög väl över sjön Rällingen där. Och sen kom det också en ensam svan norrifrån och flög söderut. Och promleden var ju ganska besvärlig där i början. Men det blev ju faktiskt lite bättre sen. Så att jag kunde ändå fortsätta. Och då kom det två stycken svanar. Och flög i riktning mot ja, Hinsuta kan man säga. Så att totalt har vi sett fem stycken svanar idag. Då var vi framme till Bosse Varvinge för Nackas gård och det är helt dött där. Men jag tänkte inte ta mig hemma. Det enda var lite fart på i Vårbäcken där. Ja, sen kom det en gubb också där. När vi var på väg tillbaka på Tilsutan där. Ja, det bor inga människor alls där borta så jag vet inte vad han gjorde där. Det kanske var någon skogsägare eller så. Oklart. Men han lyfte på den här handen till slut. Och sen tog vi oss ner. Ja, Hinsittervägen var i bra skick på så vis att det var ju inga problem med snö och is, men själva vägen är ju dåligt skick. Det var ju sprickor och potthål och så. Det kom väl en gubbe också där från Rällingsberg och gick hins ut i vägen ner sen. Det var lite folk ute och gick faktiskt, såg jag på 270 där, med en gumma som fortsatte längre norrut där. Hon kanske bodde i något hus ut med Lensvägen där. Så man såg lite folk där som var ute och rörde på sig. Det var lite småflickor här och så förut faktiskt, här liten blond flicka och liten brunett. Men de verkar inte bo i området här faktiskt, men de har väl kanske lekt med lite barn här som bor här i huset bredvid där borta, med lite asylsökande som är kvar här. De är ganska söta, de där småflickorna, de springer väldigt fort. Ja, jag minns inte vad jag åt. Ja. Men det var väl en 8 kilometer här. Tagit ner lite program också till C-datorn här. Edcast hade kraschat också. Det var ju tyst på flera kanaler i morse där. Fick ju starta upp Edcast och ett antal servrar. De hade legat nere. Ja, våren kommer nog faktiskt här och så. Jag tror inte att det kommer några större snömängder framöver här. Så att gubbarna behöver ut och röja någon snö mer, tror jag. Inte. Ja, jag måste tänka efter här vad det var jag åt. Ja, det var en sån här liten mini-pizza. Var det väl, och sen... Jag har väl legat i sängen och vilat och pillat och så. Med appar här och fört upp den där röstinspelningen. Och delat lite nyhetslänkar och så åt olika håll, och Twitter och så. Inbäddade och texter och kopieras. Och Svegot var ingen sändning i morse. Så det var inställt faktiskt där. Så tillbaka gick vi hilset till vägen och kyrkan igen och så. Ja, det var lite folk som ute och rörde på sig. Vi mötte ju brevbärargubben också där. Inte en blå bil, den var gul. Jag hälsade min trepinne där faktiskt, men gubben höll ju bägge händerna på styret. Men det var lite potthål där, så han kunde väl inte släppa handen där. Jag var nere och kollade boxen i strumpen här förut också där. Man känner ju gruskorn under. Men i alla fall så var det tomt faktiskt där. Ja, det är blåa postbilar här, men det var gul faktiskt där. Han kunde väl inte lyfta på handen och hälsa gubben där, för det var ju mycket potthål på insett i vägen där. Så var ju tungen att hålla i styret. Men det var kul att se att det var lite folk som ute och rörde på sig. Cirka 8 kilometer idag totalt faktiskt då. Inte alls nordliga vindar, utan det var sydliga vindar. Men så att det var lite motvind och så delvis här med det. Jag är i alla fall på Hinsutevägen riktning söderut. Ja. Det är dags för lite te med mjölk och några smörgår och så här. Jag mötte en liten hucklig flicka i morse också. Hon skulle till Jons på skolan där, en liten, du vet, med hucklig där. Hon stirrar på sin mobilskärm. Ja, varenda unge har ju sån här mobiler numera. Hon stirrar och trycker och lyssnar med hörlurar och såna här saker, ja. Ja. Jag tror det blir lite kallt på måndag där faktiskt, och ser väl ganska många plusgrader. KD har äntligen faktiskt gett med sig här och kan tänka sig att samarbeta med ja, samtala och så med Ester där. Vilket den här förredaren Jan Björklund beklagar på Twitter där. Jag tycker jag såg David Duke på tv också där. Ja, Robert Aschberg har blivit avslöjad här. Vi har ju en mp3-fil och så. Vi har ju delat den länken och så. Och nu har Robert Aschberg bestämt sig att gå i pension faktiskt här. två dagar efter att Granskning Sverige har avslöjat Robert Aschberg. Jag lyckas få ner den här dokumentären som en MP3-fil till slut. Här kan vi ju sända ut olika saker som har intresse och så. Åkesson ska vi ha med på beta, tror jag. Ivan Garcia från Chile där, en sån dålig svenska. Man hör vad han säger, men jag tycker han det. Borde kunna prata bättre än svenska, tycker jag. Här Ivan Garcia. Det är en dålig brytning där. Det var ganska dött i Hinsyntan och så faktiskt. Den här husken stirrar också där. Gammal bondgård som är nedlagt. Svarva på. Eller springer på. Det ser ut som en varg. Ja, den fick ju hälsa och nosa i somras där. Den håller koll på mig där. Men den säger ingenting. Ja, den fick ju slicka och nosa och så i somras där efter alla år. Egan är en stor gubbe där från Finland. Jag blev avslickad och så. Jag tittade noga. Ja, det är inte så mycket folk som rör sig på promleden faktiskt. Vintertid alltså. Ja, det är fem svanar. Det är väl ett vårtecken, tycker jag. Igår var det en myrstack också i Långsby med lite myror som rörde på sig. Jag var ute och rörde på mig idag faktiskt. Rörde på mig. Det kan bli lite problem också med allergi här och så. Alhasselträd och så kan bli klåda i ögonen här. Så att det börjar komma snart. Så att en myrstack och fem svanar idag. Jag tycker att det är lite vårtecken här. Vi har lite filer här som ligger lagrade på servrar här. David Duke Show och lite program från Radio Österåker också här. Äntligen dags för Hasse på skäret. Med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i föreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7 i Radio Österåker just på frekvensen 103,7. Du kan även lyssna på det här programmet på nätet. Adressen är då radio.ostraker.se, där du klickar dig fram till mappen Play som finns i vassen på startsidan. Eller i din smartphone. Gå in i din appbutik och sök Österåker Radio. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Prem i Åkersberga, macken vid Premrondellen, där du möter trevlig och motiverad personal och där du tankar miljövänligt bränsle. So my only prayer will be someday. my dreams come true. My life I'd give for you. My heart a wedding ring. My all, my everything. My heart I can't control. You rule my very soul. My only prayer will be someday you care for me. But it's only made believe. My one and only prayer is that someday you care. My hopes and my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My prayers, my hopes and my schemes, give all my everything. But it's only made. But it's only made. But it's only made. Vi öppnade programmet med It's Only Make Believe med Billy Fury. Hej och känner som vanligt mycket varmt välkomna. Vi fortsätter med tunna skivor. Everybody's Somebody's Fool med Connie Francis. Håll i peruken, nu rullar vi. Idag har Joakim och Kim namnsdag. Joakim är ett hebreiskt namn med betydelsen Gud ska upprätta. Kim är en kortform av Joakim. Grattis! Vi låter namnsdagskillen Kim Larsen underhålla oss. This is my life. This is my life. This is my time. Show me the light. And I go there. Give me the wine, bitter and sweet, and from Xanadu. I think I leave it all to you. Wow, wow, wow, this is my life and I don't care. This is my street. Wow, wow, wow, are you restless feet? Carry me on to anywhere. One more day. I saw girls behind the door when the kids were coming home from the war. Wow, wow, wow, with broken dreams and nothing more. Oh, I heard a woman singing her song and it was good and warm and strong. Wow, wow, wow, she made me cry. I don't know why. Idag är det internationella munhälsodagen, där Sverige är ett av många länder som är med och uppmärksammar dagen. Munhälsodagen är en global rörelse som syftar till att lyfta fram relationen mellan munnens hälsa och allmänhälsa. Att munhälsa och kroppens allmänna välmående hänger ihop har länge varit känt. Ändå beräknas 3,9 miljarder människor vara drabbade av orala sjukdomar som både kan orsaka och förvärra andra sjukdomar. Dipper Mouth Blues, Louis Armstrong. Thank you. Idag är det internationella glädjedagen. Nu gäller det att polera smilgroparna, rensa tänderna och bunkra upp med lyckopiller, för den 20 mars ska det skrattas som aldrig förr. Det tycker FN som nu instiftat internationella glädjedagen. Det är kungadömet Bhutan i södra Asien som själva har ett alldeles eget lyckoindex som drivit frågan om lyckodagen. På internationella glädjedagen bör vi tänka till lite extra på vad lycka innebär, eftersom det är ett grundläggande mål för mänskligheten, som det står i resolutionen. Datumet, den 20 mars, är dagen då ett universellt fenomen inträffar varje år. Solen är på samma plan som jordens ekvator. Dag och natt är lika långa, vilket skapar en balans i jordens himmelska koordinatsystem. Det är stor glädje med trampet av små fötter. Mina damer och herrar, vi pratade för några nummer sedan om arvsmassans betydelse kontra miljön. Men som läkare har det ofta förvånat mig hur lite folk ens känner till om föräldraskapets psykologiska villkor. Jo, doktorn. Varsågod, sitt. Vi skulle så gärna vilja ha ett litet barn. Ja, men det låter väl förtjusande. Och då tänkte vi att vi skulle höra lite med doktorn om vi är lämpliga föräldrar och vad som fordras för att man ska få ha barn. Får man röka? Nej, det är kanske inte så lämpligt i barnets omedelbara närhet. Jag hade tänkt på en 3,5-4 meters håll. Man kunde ta sig en blås kanske. 4 meters håll. Ja, jag tror att det där löser sig. 4 meters håll någonting, ja. Vi skulle så gärna vilja ha en liten pojke som heter Bertil. Ja, eller Kurt, om man kunde heta Kurt. Eller Bertil. Ja, någonting åt Kurt hållet, tycker jag. Ja, ja, ja, det där bestämmer ni själva. Bestämmer vi det själva? Ja. Ja, men vad bra, då bestämmer vi oss för en pojke då, tack. Som heter Kurt. Eller Bertil. Ja, eller Kurt. Är de tunga? Vilka då? Kurt och Bertil och de, är de tunga, de där? Ja, så ja, de brukar väl väga 34 kilo. 34 kilo, ja. Ah, ja. Nej, 3 till 4 kilo. Ja, så 3 till 4 kilo. Ja, men det är bra, du håller kassen. Det är utmärkt, det är bra. Jag undrar, är det mycket passning med sådana aningar? Ja, de ska vi ha mat var fjärde timme. Aj fan. Ja, sen ska de tvättas, de ska pudras. Pudras, ja, det blir det ju inte tal om. Vi hade tänkt ett gossebarn nämligen. Men det här med tvättningen, det springer man upp till flera gånger i veckan. Ja, det blir nog varje dag. Varje dag ska de glöta. Dessutom bör man bada barnet åtminstone. Bada också, ja. Det har inte doktorn varit hemma hos oss. Vi bor om att vi har bara vasken, va? Den är väl 30 gånger 3. Hur långa blir det förresten? Ja, de kan bli ända upp till 56-57 centimeter. 5-7 centimeter, det är inte farligt. Då kan vi slå ett pendelband om och då kan vi doppa. Nej, alltså 57. Ja, så 57, ja, då går det aldrig. Zinkbaljan, säger Ester här, det är ju utmärkt. Zinkbaljan är ju på den här modigenren och... Ja, hur mycket ömhet ska de ha? Ett barn kan aldrig få nog med ömhet. Nej, men jag menar normalt, hur mycket ömhet drar de? Normalt alltså, ska man hålla på och rufsa dem i håret och klappa dem på kinden? Nej, det löser sig väl på något vän. Jo, det var en grej jag tänkte på. Hur förflyttar de sig ifrån båset och över till mathon? Krabblar de liksom, eller ålar sig fram kanske på något sätt? Dra sig i mattluddet kanske, eller? Nej, alltså första tiden får man naturligtvis bära ett barn. Ja, då får man bära dem. De går inte själva för upp till 1-2 års ålder. 1-2 års ålder? 1-2 års ålder. Ja, det sa jag också. 1-2 års ålder, sa jag. Fast lite hastigt. Ja, så är det först upp i 1-2 års ålder så man kan skicka dem med enklare bud och sådär. Ja, men nu har man ju inte barn för nyttans skull utan för den stora glädjens skull. Ja, jag säger inte det. Man vet aldrig. Ja, ska man berätta saker för dem? Sagor för dem? Ska man berätta sagor för dem? Ja, det kan vara på sin plats. Ja, nu kan jag ju egentligen bara en saga, va? Det var så här. Det var 2 handelsresan som kom till Stadshotellet i Växjö. Så var det så rysligt tunna väggar, va? Det bodde där en blondin i rummet. Nej, det är ingen saga, det är ingen riktig saga. Nej. Ingen riktig saga. Den är ju gammal också, så Kurt har väl hört den antagligen. Nej, vi gör så här. Att du berättar sagorna så rufsar jag honom i håret. Hur länge dröjer innan han blir landshövding? Det kan jag omöjligt svara. Nej, men normalt, hur lång tid brukar det ta? Nej, jag menar, han måste ju bli något sånt om det ska bära sig. Menar, det är en stor investering där och man kan ju inte bara busa stad. Hur som helst, tycker du, Ester? Jag tycker det verkar konstigt. Ester, hon säger hon tycker det verkar konstigt. Det tycker jag också faktiskt. Jag ber så mycket om ursäkt, doktorn, om vi har upptagit er rymmat hit. Vi drar oss tillbaka. Ja. Du, vi tar den där traktorn istället. Ja! Idag är det också världsberättardagen, World Storytelling Day. Det är en global hyllning av konsten till muntligt berättande. Dagen firas varje år vid vårdagjämningen på norra halvklotet. På södra halvklotet blir det vid höstdagjämningen. På dagen samlas människor för att berätta myter, sager och historier ur livet, sjunga visor, framföra dikter eller berätta egna påhittade historier. Love Story, Dana Dragomir. Vårdagjämningen infaller idag, vilket innebär att dag och natt är ungefär lika långa över hela jorden. Från och med nu står solen högre på himlen och dagen blir längre här på norra halvklotet än på södra halvklotet. Vårdagjämningen har dock ingen direkt meteorologisk betydelse. Enligt SMHI räknas det som vår om dygnsmedeltemperaturen är över 0 grader men under 10 grader 7 dagar på raken. Enligt den definitionen råder fortfarande vinter i större delen av landet. Hello Spring, Craig Douglas. Hello Spring, the days are getting warmer and my baby is a sight to see. Hello Spring, you'll make her feel romantic and she'll shower all her love on me. When the birds start singing, she starts a-clinging and a-whispering in my ear. But I can't listen, cause she starts a-kissing and spring should last 12 months a year. Hello spring, I thought you'd never make it, I thought my love would go away. But now you're here, she's a-hugging and a-kissing and she says she'll be my love to stay. Gonna be out walking, I don't mean talking, everything will be alright. We're gonna be out popping, yeah, and it's fine. When the sun goes down and the moon is bright, well, it's a funny thing. You make my baby happy, her eyes are like the stars above. So, hello spring, and give us sunny weather, and keep us both together in love. Keep us both together in love, and keep us both together in love. We're gonna be out walking, I don't mean talking, everything will be alright. We're gonna be out parking, yeah, I mean sparking, when the sun goes down and the moon is bright, well, it's a funny thing. You make my baby happy, her eyes are like the stars above. So, hello spring, and give us sunny weather, and keep us both together in love. And keep us both together in love. And keep us both together in love. Hello spring. Riksdagsledamoten Emma Karlsson Lövdal sänker sina bidragskrav för sitt boende. Beskedet kommer efter Aftonbladets avslöjande om att politikern har hyrt sin makes bostadsrätt som har en avgift på 2 500 kronor för 13 000 kronor och samtidigt tagit ut maxersättning från riksdagen. Uthyrningen har enligt Aftonbladet skett sedan 2013 då hennes man köpte bostadsrätten i Stockholm. Trots att lägenhetens avgift endast uppgår till 2 500 kronor i månaden har sedan riksdagsledamoten betalat 13 000 kronor i månaden till sin make. Det har gjort det möjligt för henne att ta ut maxersättning från riksdagen för sitt boende, vilket uppgår till 8 600 kronor i månaden. Politiken har fått motta stark kritik från både allmänhet, politiska motståndare och kollegor i det egna partiet. I ett Facebook-meddelande skriver hon nu att hon kommer att sänka sina bidragskrav men också att hon inte anser att hon brutit mot några regler när hon hyrt sin makes bostad. Sill, Aftershave och Galenskaparna. Silla goté, silla goté, silla goté, silla goté. Nu kommer fet och god och stum. Det tar fiskebåten mun. Jag ska fiskesil. Vär trålen för nu går sila. Sila går det, sila går det. Jag vet hur sila går. Sil, sil. Hon går till mig i år. Den ska läggas in i lög. Senap eller för nu går fula till. Han älskar sin vis finns det task och lax haj och ram. Men det finns ingen sort som är så god som ful. Jag vet hur ska tas ful på midsommars kalas. Jag ska ta en klarett till min matkusil. Vär trålen för nu går silla till. ...963,654 dagar betalade Försäkringskassan ut för vård av sjukt barn under februari. Det är den högsta noteringen sedan 2006 då myndigheten började föra månadsstatistik och nästan 100 000 fler vabbdagar jämfört med februari 2018. I en sal på lasarettet, Maritza Horn. I en sal på lasarettet där det vita sängar står låg en liten bröstsjuk flicka blek och tärd med lockigt hår. Allas hjärtan vann den lilla där hon låg så mild och god. Var sin smärta utan klagan med ett barnsligt tålamod. Så en dag hon frågar läkaren som vid hennes sida stod. Får jag komma hem till påsken till min egen lilla mor? Läkaren svarar då den lilla: nej mitt barn, det får du ej. Men till pingsten kan det hända, du får komma hem till mor. Pingsten kom i gröna björkar, blomsterklädd står mark och äng. Men den lilla sjuka flickan låg där ständigt i sin säng. Så på nytt hon frågar läkaren som vid hennes sida står. Får jag komma hem till hösten till min egen lilla mor? Läkaren svarar ej den lilla men strök sakta hennes hår. Och med tårar i sitt öga vänder han sig om och går. Nu hon slumrar ut i mullen, slumrar sött i snövits skrud. Från sin taligt burna längtan har hon farit upp till Gud. Jag var i Tyskland nyligen och på en bar beställde jag dry martini. Jag fick 3 stycken. Dry Town, the nitty gritty dirt band. Well, the road was hot, flat as a ruler. Good 100 miles between me and Missoula. That vinyl top weren't getting no cooler, so I stopped at a quickie sack. Well, I figure I'd need about a 6 a miller and one of them things so's I wouldn't spill her. So I asked the girl if the beer was in the back. She said it was dry town, no beer, no liquor for miles around. I'd give a nickel for a sip or two to wash me down out of this dry town. So I turned right around, no hesitating, cursed the laws ruining the nation. Waved goodbye to the boy at the station, but she wouldn't go into gear. Sounds like it's your transmission. You need Bob, but he's gone fishing on his day off. It gets a long way from here. Something strong from the local grocer. So I walk down till I come closer to a place called Happy John's. He said I keep some for colds and fevers down underneath where I usually leave for. But just last night I felt cold coming on. Now it's a dry town, no beer, no liquor for miles around. I'd give a nickel for a sip or two. Kvinnor i arbetaryrken tjänar 5 800 kronor mindre än männen, konstaterar LO i sin årliga jämställdhetsbarometer. Jag förstår inte hur C och L kan vara motståndare till att heltidsarbete ska vara normen även i kvinnodominerade branscher, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson. Ernst Rolf, vad kvinnan vill. Det är en äldre melodi, så det är samtidigt veckans åldring. Det var en gång en liten, liten tör med solsken i sin blick. Var gröna däng, mitt öga såg mig grön med blommor där hon gick. I bästen var tång och maga, en leende värd att behaga. I livets lottning blev du min drottning. Allt vad du ville, du fick. Vad kvinnan vill himlens änglar, man må beklaga. Man och mormors kvän, att är en saga om min saga. Och det var mycket länge sedan. Det var en gång en liten, liten tös, Madame de Pompadour. Hon var mer glad än hon var religiös, la vie l'amour d'un jour. Än var hon heden Kallien mot Ludvig utav Gallien. Den franska Lilian böjdes för William och hennes rödklackade skor. Vad kvinnan vill locket konung, man må beklaga. Man och mor och mors kvän, att det är en saga om min saga. Och det var mycket länge sen. Det var en gång en liten, liten tös, hon hette Pauline. År 1900, redan en charmös i högre komedin. Än har hon ohårat henne, Gösta och Johnny åt henne byggt en teater där hennes nöter är höjden av konst och rutin. Vad kvinnan vill Johnny och Gösta, man må beklaga. Man och mor och mors kvän, att det är en saga om min saga. Och det var mycket länge sen. Vad kvinnan vill himlens änglar, man må beklaga. Man och mor och mors kvän, att det är en saga om min saga. Och det var mycket länge sen. 100 elsparkcyklar som stått felparkerade har Malmö stad forslat bort och låst in, rapporterar SRP4 Malmöhus. Företaget som äger cyklarna har inte hämtat ut en enda av dem sedan den första elsparkcykeln togs om hand i december. Om inte cyklarna hämtas ut kommer Malmö stad att skrota dem på företagets bekostnad. Vi lyssnar på Joe Bennett och The Sparkle Tones. Black Snacks. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Häng med, vi ska på födelsedagskonsert. Mot jubilaren, framåt, marsch! Här kommer det en liten men en tapper bataljon med konjak och fickan men inte lider per person. Vi övade i morse och grep varenda ton, men den de spelade Rakel han blev full som en kanon. Vi vinglade till byggmästare gatan klockan sju. Vi ringde på varenda dörr men där fanns inte du. Och alla som vi väckte slängde sig igen en dörr. Så verserna och blommorna är kortare än förr. Men nu ska du gratulera dig på födelsedagen, födelsedagen. Nu ska du inte ligga där och dra dig i snarkomagen, i snarkomagen. Här ska du få kaffekask och hälla innanför kragen, innanför kragen. Och du kommer i tagen och hoppar i hagen och ut med bröstet in med magen. Nu ska du gratulera dig på födelsedagen, födelsedagen. Hallå där, öppna dörren igen va? Ja men damen kan väl åtminstone öppna en liten springa så jag får tillbaka näsan. Jag sa inte det. Ja, hej då grabbar, hälsa Sven och gratulera från dig då. Bumpa, bumpa, bumpa, bumpa. Travar vi till sommarstugan där du gömmer dig. Men många språng och vilse upp på skogens mörka stig. Som vilda elefanter utan karta och kompass. Vi trampar ner en gärdsgård på ett gammalt utedass. Vi skrämde upp en bonde och vi köpte några kor. Sen red vi i galopp mot sommarstället där du bor. Den sista biten krälade vi och hålade och sand. Vi hundra för den resan när vi äntligen kom fram. Men nu ska vi gratulera dig på födelsedagen, födelsedagen. Hoppsan, bussan var visst laddad, stackars gumman då. Ja, Sven, kära födelsedagsbarn. Som representant för jägarkamrater vill jag härmed överräcka en dubbelbössa med specialpiper. En för drevkärrar och en för skoaktare. Och så som sagt var en extra pipa för gamla svärmödrar. Men den har ju som vi hörde redan smullat av. Men sängen var ju gammal och gaggig. Att du lär ha haft nytta av den här gummiverkstaden, Sven, som kombinerat domkraft av bitartång, har jag hört. Och hon var ju både lite vriden och slängde käften. Men frid över hennes minne. Och andra sidan så ska vi ju alla den vägen vandra. Hoppsan, skovaktan, gick det illa? Ta min näsduk här och binda om så länge. Ja, med dessa enkla hyllningsord vill jag bara salutera vår jubilar. Har ni förresten hört den där episoden när Sven var och jagade i Ljungskil första gången? Jo, då kom en springande från skogen med bussar i högsta hugg och så ropade han: är Karin hemma? Ja. Är ungarna hemma då? Och hembeträde, och hemma hoa då? Ja. Herregud, då har jag nog skjutit en älg. Nej, men nu ska vi gratulera dig på födelsedagen. I ett ögonblick, redaktör. Nu ska vi få säga ett par ord till farsan. Grattis, farsan, hur har du? Som din äldste son, åtminstone i den här stan, så vill jag passa på att säga en uppskattande ord om ditt generösa sinnelag. Det är inget mer att dricka. Vilket generösa jävla snåljobb. Men nu ska vi gratulera dig på födelsedagen. Tack snälla sångkören och allihopa. Jag får säga tackar för alla vackra presanger som ni har varit dumma nog att släpa hit. Jag har ju visserligen undanbett med all uppvaktning i tidningar, vänligt men bestämt, det blir ju en som billigare på så vis. Men jag visste ju att det skulle bli liksom en del gratis skörd, så att säga. Inte bara här, 4 pengdyler, 3 guldklockor, 5 kilo gammal silver. Alltid får man några öron för skräpet. Ja, nu ska jag väl berätta som det är. Det är så att igår så blev jag pensionerad, sålde våningen och sommarstugan. Nya ägaren kommer om en timme, så ni kan ju roa er till dess det finns lite knäckebröd i skåpet. Och sen så flyger jag själv till Kanarieöarna om en stund. Jag har köpt ett fint hus där, så jag kommer aldrig mer tillbaka. Kajsa har åkt i förväg med pengarna hon. Och det blev över 500 000 på insamlingslistan som jag hade lagt ut. Jag ber att få tacka för allas egenhändiga namnteckningar. Att det var kamouflerade in blanka växlar ni skrev på, det upptäckte ni ju aldrig, som tur var. Fårskallar! Då nu ska jag väl få gratulera mig på födelsedagen! Hurra! Några dagar sedan fyllde Ove Törnqvist 90 år och det firade han med att hålla en födelsedagskonsert på Cirkus i Stockholm. Han går rätt taskigt och musiken har åldrats hårt, men satan i gatan vad Ove Törnqvist fortfarande kan showa och sjunga och inte minst spela munspel. Ove Törnqvist är fortfarande stensäker. Grattis, Ove! Knåda, minnen och saker, bakelser och kakor, hinkar vi tömde, spadar som vi glömde i sand. Vi öste sand, vi var så ohyggligt små, vi öste sand, men vi var stiga ändå. Oskar och Sune, jag och lilla Hoppe, vi var kungar, släppte ej en kotte in i vårt gäng, om han ej var full i däng, att ösa sand. Här springer Anna, hon törs inte stanna. Här kommer Lasse, knycker hans kasse. Han går och handlar, tappar smör och mandlar i sand. Vi öste sand, vi byggde stugor och slott. Vi öste sand, jag bakar alltid något gott. Och min lilla syster och Agneta, de var minst och måste alltså äta. Men ej nog med det, de måste tugga och le. Vi öste sand, vi öste sand. dag. Han är kär i Lena och där sitter Lena. Hon är kär i Oscar och där sitter Oscar. Han är kär i Oscar och Sander. Vi öste Sander som om vi hade fått knappt. Vi öste Sander så in i lådorna att det kunde du iner från Sahara. Sandsvängen där kunde inte klara upp förstås, så därför värvade de oss att ösa sand, att ösa sand. Där sitter Tyra, hon får vara myra. Andra termiter jobbar sen och sliter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi öste sand. Jag kommer särskilt ihåg vi öste sand i farbror bagarens pirog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi öste sand, vi öste sand. 116 år. Så gammal är världens äldsta nu levande människa, japanskan Kane Tanaka, enligt Guinness World Records. 116-åringen stiger enligt egen uppgift upp klockan 6 varje morgon, älskar brädspelet Otello och ägnar sina dagar åt att studera matematik. Fransyskan Jean-Louis Calment nådde den högsta säkerställda ålder som har uppmätts enligt Guinness World Records. Hon föddes 1875, dog 1997 och blev alltså 122 år gammal. Made in Japan, Buck Owens. Our transistor radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's breaking day. I remember all the good times I had a-walking in the sand with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams, like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. She softly took hold of my hand. That's when I fell deep in love with the girl made in Japan. In the dark of night we would lay on Tokyo Bay, and the singing of the birds woke us up at the break of day. Her smiling eyes always seemed to try to understand all the love in my heart for the girl made in Japan. Far away. And when it's night over here, over there, it's breaking day. She cried when she said she'd been promised to another man. That's when I left my heart with the girl made in Japan. Yes, my heart will always be with the girl made in. Med 955 miljoner biljetter sjönk det totala antalet biobesök i EU under 2018. Det är en minskning med 3% från 2017. De mest sedda filmerna i EU under 2018 var superhjältefilmerna Avengers, Infinity War och Incredibles 2 samt Queen-biografin Bohemian Rhapsody med Rami Malek. Vi lyssnar på Henry Mancini, The Godfather of Waltz. har ni tänkt på att vi kan åka hur långt som helst för att köpa närodlat? Britta Borg och Martin Ljung, När plommonen blomma. När plommonen blomma i Blemminge by, vaknar ett minne hos mig. När plommonen blomma bort i Blemminge by, tanken går till dig lilla Katrin. Vid plommonblomms lyster du gav mig din hand, och fåglarna sjöng och såg på. De låt inte blommon bland blommande blommon, knöt vi kärlekens band i en vrå som var så vacker så. Spåren och haven nu skilt mig från dig, glömmer jag dig i mig. När helst jag ser flaggen i gult och i blått, så minns jag din plommonkompott. Ack så gott, så ta kärna så brun som din hy, att bli av min hembygd en bit. Den kärnan av plommon ifrån Blemminge by ska du sända ända hit. Men när fåglarna kommer plommorna då? Eller var det fåglarna? Nej, vänta. Vet du vad vi gör? Vi tar påsen. Vi tar påsen. Pojkar, vi tar påsen nu. Mm. Här har jag en påse från Blemminge by. Smaka på. Med blommor från grönskande lag. Så ta då en blomma ifrån Blemminge. %25 av alla för tidiga dödsfall beror på miljöproblem som människan skapat, visar en ny rapport från FN. Smog, förorenat vatten och förstörda ekosystem ligger bakom miljoner av för tidiga dödsfall varje år, enligt FN-rapporten. Enligt rapporten är det rika länders överkonsumtion, förorening och matsvinn som driver utvecklingen och leder till hunger och sjukdomar i andra länder. Bob Blumman, You've Got Everything. True. You got everything. sun. A load of pluck and a load of fun. You got everything, you're the one for me. You got everything. Hejsan, jag heter Göran och jag lyssnar på Radio Österåker varje vecka, år ut och år in. Radio Österåker under 3,7. Boston, we love you. Good night. Café förbjuder besökare i pyjamas och morgonrock. Allt fler går direkt från sängen till baren för att dricka morgonkaffe, klädda i pyjamas eller morgonrock. Av det skälet har vi satt upp skylten "Varning, förbjudet att komma in för alla med pyjamas eller morgonrock." Ägaren har helt enkelt tröttnat på kaffekunder i pyjamas eller morgonrock. Främsta skälet till förbudet är hygieniska. Detta är som under sommaren då vi inte önskar gäster i bar överkropp, säger barägaren till Diario Sur. Personer som arbetar i kvarteret vittnar om folk i pyjamas eller morgonrock. Även från andra barer som El Poponazzo och Cafeteria Guadalmedina kommer liknande uppgifter. En del kommer i jeans, andra i pyjamas, säger en person till tidningen. Ett bageri i närheten uppger att runt 30 personer om dagen iklädda morgonrock kommer för att köpa nybakat bröd till frukosten. Nyheten satt igång en debatt där många invånare säger att det är vanligt att man ser folk i pyjamas eller morgonrock i flera stadsdelar i Malaga. Andra menar att det är en brist på samhällskunskap och hygien. Jag kommer i pyjamas därför att jag har bråttom. Jag bryr mig inte om vad folk tycker, säger en pyjamasklädd invånare till tidningen Diario Sur. Debatten om pyjamasklädda invånare är inte ny, skriver dagstidningen. För några år sedan valde flera skolor att förbjuda elever i pyjamas. 2011 skrev tidningen om detta. Och det var inte bara elever som gick i pyjamas. Även mammor rapporteras ha kommit till skolan i stadsdelen Ciudad Jardin iförd pyjamas för att lämna sina barn. Tidningen skriver att det blev mode att gå till skolan iförd pyjamas tills ett förbud infördes som gör det möjligt att förbjuda vissa plagg. Bröderna Djup, doften av kaffe. Titta in någon gång, tiden blir ganska lång. Det är sällan man träffar varann. Var och en har ju sin, men en kort liten titt av någon släkt eller vän alltid bland. När man sitter vid köksfönstret och tittar ut kan man tänka tillbaka, hur var det förut? När från skorstenens rök man från grannstugans kök känner doften av kaffe minsann. Man sitter vid köksfönstret och tittar ut kan man tänka tillbaka, hur var det förut? När från skorstenens rök man från grannstugans kök kände doften av kaffe minsann. Kände doften av kaffe minsann. Luleå lokaltrafik får böta 100 000 kronor för kalla bussar. Arbetsmiljöverket har i ett föreläggande ålagt bolaget att se till när deras bussar startar ska temperaturen vid förarplatsen vara tillräckligt varm. Vid fyra tillfällen har någon av bolagets bussar varit kallare än tillåtet. Ändå har bussarna inte tagits ur trafik. Därför anser förvaltningsrätten att Luleå lokaltrafik ska betala det vitesbelopp Arbetsmiljöverket kräver. The Hollies, Bus Stop. Bus stop, bus go, she stays low. Den stora frågan för många butiker nu är hur de ska lösa transporten av livsmedel beställt på nätet hem till kunderna. En renässans för varubuden? Springpojken försvann, men varubud lär bli eftertraktade igen. I'll meet you at midnight, Smokey. Summer evening on the Champs-Élysées, a secret rendezvous they planned for days. See faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays. Ibland får jag inte ihop det. Vi förväntas alla jobba tills vi är närmare 70, men räknas som förbrukade vid 40. Hur går det ihop? Elvis, Viva Las Vegas. Bright lights, it ain't gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and a roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, almost holds down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night and turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Och om några sekunder så lyssnar du på Alexander the Great med Iron Maiden. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.